płacisz RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 29 marca. Jest 17. Michał Przerwa i serwis Trójki. Od jutra ujednolicenie zasad dotyczących kwarantanny w transporcie lądowym i lotniczym do Polski. Od 15 czerwca Unia Europejska wprowadzi tzw. paszport zdrowotny. Ukraiński Uniwersytet nie pozbawi Aleksandra Łukaszenki tytułu doktora honoris causa. Rząd podjął decyzję o ujednoliceniu i zmodyfikowaniu zasad dotyczących kwarantanny w transporcie lądowym i lotniczym. Zasady będą obowiązywały w obszarze strefy Schengen i poza nią. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, podróżni przebywający ze strefy Schengen będą objęci obowiązkową kwarantanną. Od tej zasady będą jednak wyjątki. Z tej kwarantanny będzie zwalniało przedstawienie testu, oczywiście z wynikiem negatywnym i nie starszego niż 48 godzin. Przy przyjeździe, przy locie ze strefy Schengen będzie można tej kwarantanny uniknąć, czy od niej się zwolnić, pokazując aktualny wynik testu. Rzecznik rządu Piotr Miller dodaje, że nowe zasady nie oznaczają przywrócenia standardowej kontroli granicznej. W ramach strefy Schengen sytuacja na lądowych granicach Polski będzie podobna do aktualnej sytuacji na granicy ze Słowacją i Czechami. Będą na tych granicach patrole, które będą sprawdzały, czy osoby przekraczające te granice posiadają aktualne badania. Jeżeli nie posiadają, w tej sytuacji również będzie oczywiście weryfikacja i wpisanie do systemu, jeżeli chodzi o kwarantannę. Osoby, które przekraczają granice z krajami Unii Europejskiej, jeżeli przekroczyły tę granicę, automatycznie objęte są kwarantanną i powinny zgłosić się do sanepidu w celu jej odbycia. Osoby, które do Polski przyjadą spoza strefy Schengen, będą objęte kwarantanną bez żadnego wyjątku. Unia Europejska wprowadzi tzw. paszport zdrowotny. Od 15 czerwca poinformował unijny komisarz Thierry Breton w wywiadzie dla francuskich mediów. Dokument ten będzie wymagany, aby móc podróżować między krajami członkowskimi. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział, że od połowy czerwca paszport zdrowotny będzie dostępny we wszystkich unijnych państwach. Certyfikat będzie zawierał informacje dotyczące przejścia choroby, zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub odporności na koronawirusa. Unijny komisarz wskazał, że paszport będzie dostępny w formie elektronicznej lub papierowej. Thierry Breton poinformował, że dokument będzie można uzyskać w urzędzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w każdym unijnym państwie. Paszport zdrowotny będzie sprawdzany przed podróżą samolotem, ale także podczas masowych imprez lub w niektórych budynkach publicznych, na przykład w instytucjach kultury. W przypadku braku posiadania paszportu wymagany będzie negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zdaniem komisarza Breton paszport pozwoli na wznowienie międzynarodowych podróży i na otwarcie wszystkich miejsc zamkniętych z powodu pandemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rada ekspertów do spraw turystyki postuluje modyfikacje w Krajowym Planie Odbudowy. Chodzi m.in. o zwiększenie unijnych środków na zmianę albo o rozszerzenie prowadzonej działalności dla firm spoza tego sektora. Rada to organ doradczy działający przy wicepremierze i ministrze rozwoju Jarosławie Gowinie. Jej postulaty przedstawił na sejmowej komisji wiceminister w resorcie rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Branża turystyczna chce m.in., żeby z możliwości modernizacji infrastruktury leczniczej mogły skorzystać firmy działające poza uzdrowiskami. Rada wnosi o uzupełnienie zakresu inwestycji D111, rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych, o miejscowości, w których znajdują się obiekty lecznictwa sanatoryjnego. Obecny zapis KPO w części poświęconej komponentowi D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, odnosi się tylko do uzdrowisk. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który musi przygotować każde unijne państwo, aby móc skorzystać ze środków z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Polska ma dostać ponad 57 miliardów euro unijnych dotacji i pożyczek. Aleksander Łukaszenka pozostanie doktorem honoris causa ukraińskiego Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki. O pozbawienie go tego tytułu zwróciła się do władz uczelni grupa studentów. Władze jednego z największych ukraińskich uniwersytetów wyjaśniają, że jest to niemożliwe ze względów proceduralnych. Grupa studentów jeszcze kilka miesięcy temu złożyła podanie o usunięcie białoruskiego dyktatora z grona osób szczególnie zasłużonych. Tytuł doktora honoris causa został nadany Łukaszence w 2009 roku przez ówczesne władze uniwersytetu. Obecne władze kilka miesięcy zwlekały z odpowiedzią na podanie studentów, aż wreszcie stwierdziły, po konsultacjach z Komisją do Spraw Upamiętnień, że obecnie w regulacjach prawnych uczelni nie ma odpowiednich zapisów. Rektor Uniwersytetu Wołodymyr Buchrow zapowiedział jednak, że odpowiednie regulacje mogą być stworzone. Studenci Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki zarzucają Łukaszence wyjątkową brutalność w pacyfikowaniu protestów i sfałszowane zeszłoroczne wybory prezydenckie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia. Niestety informacja, której nie chcieliby usłyszeć kibice futbolu. Robert Lewandowski nie zagra w środowym meczu naszej reprezentacji w Londynie przeciwko Anglii. Co jest powodem absencji kapitana kadry, wyjaśnia rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Dzisiejsze badania, które były przeprowadzone u kapitana reprezentacji, wykazały naciągnięcie więzadła pobocznego prawego kolana, uraz odniesiony we wczorajszym meczu z Andorą. No niestety okazał się na tyle groźny, że Robert nie poleci z nami do Anglii, żeby zagrać na Wembley. Nie jest to też jakiś bardzo poważny uraz, ale niestety, żeby mieć absolutną pewność, potrzebuje co najmniej 5-dniowej rehabilitacji, co tego czasu do meczu z Anglikami jest bardzo mało, więc tutaj decyzja taka wspólna i selekcjonera, i Roberta, i lekarza, żeby Robert wrócił do klubu i tam poddał się leczeniu. Mecz z Anglią to ostatni z trzech zaplanowanych na wiosnę w eliminacjach mundialu. Po piłce tenis i turniej Miami Open dziś w trzeciej rundzie zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Kanadyjczyk Denis Szapowałów. I to ten drugi będzie faworytem spotkania. Niedawno obaj panowie zmierzyli się w Dubaju i Szapowałów nie dał Hubertowi większych szans, o czym zaraz wspomni nasz tenisista. W kolejnej rundzie będę miał okazję zrewanżować się Denisowi Szapowałowi, także będę musiał zagrać jeszcze lepszy mecz i cóż, cieszę się na możliwość tego pojedynku. Mówił Hubert Hurkacz. Mecz Polaka z Kanadyjczykiem rozpocznie się po spotkaniu Chorwata Marina Cilicia z Włochem Lorenzo Musettim. Ten mecz powinien się właśnie rozpoczynać. Teraz skoki, choć sezon zakończył się tu wczoraj, to jeszcze pozytywnie. Pozytywna wiadomość dla kibiców tego sportu. Ze śpiączki farmakologicznej wybudzono Daniela Andre Tandego, który kilka dni temu runął jak w przepaść podczas zawodów na mamuciej skoczni w Planicy. Norwek ma złamany obojczyk i przebite płuco. To niestety nie pierwsze i nie ostatnie potwierdzenie, że skoki są sportem ekstremalnym. Podobnie jak żużel. Zaplanowane na dzisiejszy wieczór kryterium asów zostało odwołane powodem złe warunki atmosferyczne, też jak w skokach. Nowy termin zawodów w Bydgoszczy na tę chwilę nie jest znany. Wiemy za to, że kolejny sport na naszej antenie kilka minut po 19. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu jedynie na krańcach zachodnich, bez opadów. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. W dzień jutro na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze niestety umiarkowane i duże. Na wschodzie i południowym wschodzie i w górach opady deszczu, temperatura od 8 stopni na południowym wschodzie, około 14 będzie w centrum, do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach nieco silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nvidia GTX 1650 taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali teraz za jedyne 2890 taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Moletin D3 plus K2. Słusznie. Teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. 12 koncertów, setki wykonawców z Polski i świata. Zapraszamy na jubileuszowy 25. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena.

Save your tears for another day. Zachowaj swoje dni na jakiś inny dzień. To grupa The Weeknd. Zapraszamy do trójki, 17 minut po godzinie 17. Jest Marrakesz, jest Cape Town, ale jest i Warszawa. Serwis podróżniczy Big Seven Travel stworzył listę 50 najbardziej instagramowych miast świata. Chodzi nie tylko o takie miejsca, które warto odwiedzić, ale i takie, z których zdjęcia robią furorę w sieci. Pytanie, jakie warszawskie atrakcje są rzeczywiście warte Instagrama? Głównie na Powiślu robimy zdjęcia zazwyczaj. Więc spotykamy się głównie po to, żeby zrobić zdjęcia. 300 obserwujących, myślicie, że ile lajków? A myślę, że... 100. Może być 150. To miasto jest bardzo często eksponowane, ma swój może własny hashtag i odgrywa pierwszą bądź też drugorzędną rolę w zdjęciach. Anna Jupowicz-Glińska, specjalistka od mediów społecznościowych Uniwersytet Warszawski. Wiralowość danego miejsca wzmacnia jego popularność, no i też przyczynia się do tego, niczym samo napędzająca się machina, to jest takie perpetuum mobile, że kolejni ludzie przychodzą, robią kolejne zdjęcia sobie i to miasto w pewnym momencie staje się jeszcze popularniejsze. Oczywiście do momentu przegrzania koniunktury wtedy poszukuje się zupełnie nowych miejsc. Dobra, ale z takich miejsc osobiście moich, bo ja się strasznie szpędam po Warszawie, to na pewno Plac Europejski. Też z nowych miejsc, oczywiście stacje metra. Simon Losiak, znany influencer. Muzeum Neonów, też piękne miejsce. Mam wrażenie, że zrobione głównie pod zdjęcia. Zrobił się teraz straszny taki trend na przykład coś takiego, że była specjalnie wydzielona przestrzeń. Każdy punkt ściany był inaczej zaprojektowany innymi kolorami i tak dalej, specjalnie po to, żeby można było przyjść i zrobić sobie, zaaranżować po prostu sobie zdjęcie. I z tego co wiem, robi się to coraz modniejsze, że tak jakby jeżeli otwieramy już jakieś fajne miejsce, żeby się napić kawy czy coś, to żeby gdzieś wydzielić jakiś taki punkt, w którym można by było zrobić zdjęcie, żeby po prostu to miejsce, w którym się znajdujemy, poszło szerzej, żeby budować ten zasięg. Myślę, że Warszawa Śródmieście, jakby stacja na dole byłaby ciekawym miejscem. Można by zrobić jakieś fajne zdjęcia ze względu na oświetlenie. Wystarczy, że jest to coś, co w danym miejscu jest kultowe i modne. Może to być jakieś podwórko, może to być stara, obdrapana kamienica, albo inny, wskazany na przykład przez instagramerów hotspot, takie gorące miejsce, w którym warto się pokazać i pstryknąć zdjęcie. Może poczekamy jeszcze, aż autobus przyjedzie, bo kolory naszych warszawskich autobusów są bardzo, bardzo ładne i bardzo takie rzucające się w oczy. Uwaga, jedzie. Hyc. Mamy foto. Ankietę rzucamy. Oczywiście tutaj może być gdzieś w centrum. To też fajnie wygląda. Pyk. Możemy śmiało to wrzucić bez problemu i za jakieś 10 minut myślę, że ileś osób odpowie. Miejmy nadzieję, że odpowiedzą, że to było ładne zdjęcie. Ja nawet sam ostatnio spotkałem jakąś taką grupę, choć może nie zdawałem sobie sprawy, że to grupa instagramerów. Może nawet niekoniecznie instagramerów i niekoniecznie na Instagrama te zdjęcia były przeznaczone, które ta grupa robiła, bo chłopcy i dziewczęta byli wyposażeni w dość, no jak na moje amatorskie oko, profesjonalne bądź aparaty, a tu chyba się jednak telefonem posługujemy. Tematem zainteresował się Józef Niewiarowski. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii.

Son of Mine to grupa Foo Fighters. Zbliżamy się pomału, ale nieuchronnie do 17.30. Co w pogodzie? Tej nocy i tego wieczoru zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie z lokalnymi rozpogodzeniami nawet. Miejscami opady deszczu, jedynie na krańcach zachodnich bez opadów. Co do temperatury, to na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. A jutro? Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i niestety duże. Na wschodzie i południowym wschodzie oraz w górach opady deszczu, temperatura od 8 stopni na południowym wschodzie, około 14 będzie w centrum, do 21 na południowym zachodzie. Witamy dwójkę z przodu na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany jedynie nad morzem i w górach, nieco silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Prawie 17.30. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Podsumowanie dnia. Czas na serwis ekonomiczny, czas na Sylwię Zadrożną. Pandemia znacząco ograniczyła wydatki Ukraińców w Polsce. O ile w latach 2016-2019 Ukraińcy przekraczający granicę z Polską na zakupy i usługi wydawali ponad 7 miliardów złotych rocznie, to w 2020 tylko ponad 2,5 miliarda, czyli trzykrotnie mniej niż jeszcze rok wcześniej, komentuje dane GUS-u Monika Banyś z Personel Service. To najbardziej odczuwają osoby, które utrzymują się z handlu przygranicznego. A Ukraińcy są ważną siłą, jeżeli chodzi o gospodarkę w Polsce. Z szacunków NBP wynika, że Ukraińcy dokładali się do wzrostu PKB w okresie 2014-2018 przeciętnie około 0,5% rocznie. Mniej w Polsce wydają też Niemcy i Czesi. Co trzeci przedsiębiorca skarży się na opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów. Opóźnienia wynoszą przeważnie do miesiąca i jak mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, najczęściej dotyczą małych i średnich firm z sektora usługowego. Równocześnie prawie 30% firm przyznaje, że w czasie pandemii nie opłaca swoich faktur na bieżąco. Znaczna część z nich sama czeka na płatność ze strony kontrahentów. Ponad 70% firm przyznaje też, że poniosło dodatkowe koszty w związku z pandemią. Najczęściej dotyczyły one zabezpieczenia pracowników, zakupu dodatkowego sprzętu i oprogramowania oraz wykonania testów na koronawirusa wśród załogi. Waluty drożeją. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,66, frank szwajcarski 4,21, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 47 groszy. Dziś Unia Europejska inauguruje Europejski Rok Kolei. O tym, jak zmienia się nasza kolej, porozmawiamy już za chwilę. Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś mamy inaugurację Europejskiego Roku Kolei. To dobra okazja, żeby porozmawiać o tym, co u nas się w tej dziedzinie dzieje. Teraz no, mamy wyjątkową sytuację, bo pandemia znacznie ograniczyła podróżowanie, ale w roku 2019 kolej miała 335 milionów pasażerów, czyli wróciliśmy do dobrych poziomów sprzed 20 lat prawie. Czemu pasażerowie wracają na kolej i czy można mówić, że rzeczywiście ta gałąź transportu przeżywa renesans? Zdecydowanie rok 2019 to był rok sukcesu na polskiej kolei i widać, że inwestycje, które kolejarze od dłuższego czasu prowadzą, modernizując linie kolejowe, remontując dworce czy kupując nowy tabor, zaczynają przynosić efekt. To wszystko razem zadziałało i gdyby nie pandemia, to na pewno rok 20 byłby kolejnym rokiem rekordowych przewozów, bo Polacy zobaczyli, że kolej, tak jak inne dziedziny gospodarki, zaczęła być już nowoczesna. Mamy coraz dłuższą sieć pociągów, które osiągają prędkość 200 km na godzinę. Mamy coraz bardziej nowoczesne węzły przesiadkowe i mamy coraz większe korki na drogach. W związku z czym okazuje się, że w podróży między aglomeracjami, ale też w codziennej podróży do pracy, do szkoły czy do instytucji kultury, często pociąg wygrywa z czasem jazdy z samochodem. Możemy zaparkować gdzieś przy lokalnej stacji kolejowej i nie musimy jechać do centrum, szukać miejsca parkingowego, stresować się, czy zdążymy. Można pojechać nowoczesnym, klimatyzowanym pociągiem, który już zupełnie nie przypomina tego, z czym starszym pasażerom kolej się kojarzyła. Na pewno dla niektórych też ważne jest to, że jest to transport no bardziej, zdecydowanie bardziej ekologiczny niż na przykład transport kołowy. Oczywiście Green Deal, strategia europejska, nowa strategia mobilności dla całej wspólnoty i polskie strategie mówiące o tym, że musimy chronić przyrodę, otoczenie i klimat, faworyzują kolej bardzo wyraźnie. Jadąc pociągiem, po prostu chronimy środowisko. Pociąg jest dużo bardziej efektywny energetycznie. Pociąg jest elektromobilny już dzisiaj. My chcemy mieć elektryczne samochody, a przecież pociąg jest już elektromobilny. Ponad 80% pociągów jeździ na prąd. W związku z czym, jak ktoś troszczy się o to, jak będą żyły przyszłe pokolenia, jak będzie wyglądała nasza planeta, to niech wsiada do pociągu. Kolej z pewnością się będzie rozwijać, tym bardziej, że pandemia nie zatrzymała inwestycji. Ponad 230 inwestycji o wartości prawie 76 miliardów złotych. To przewiduje Krajowy Program Kolejowy. Rekordowy program inwestycyjny na kolei realizujemy w tej chwili. Wszystko wskazuje na to, że nowa, rozpoczynająca się perspektywa budżetowa Unii Europejskiej też będzie tak obfita, jeśli chodzi o kolej. Mało tego, w strategii Green Deal wyraźnie zaznaczono, każdy projekt dofinansowany ze środków europejskich ma być 3 razy obejrzany pod kątem tego, czy służy środowisku, czy chroni przyszłość Ziemi i na pewno projekty kolejowe będą miały tutaj priorytet. Nie chcemy więcej tirów na drogach, nie chcemy jeszcze szerszych dróg i jeszcze większych korków na tych drogach. Szukamy alternatyw i kolej jest taką alternatywą. Szybki pociąg między aglomeracjami, pociąg towarowy, który zawiezie kontenery do portu zamiast kilkuset ciężarówek ustawionych jedna za drugą na prawym pasie i wreszcie pociąg aglomeracyjny, którym możemy jeździć codziennie, często, wygodnie, bezpiecznie, oszczędzając środowisko. Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. Earth the man has made. And Trójka. Program trzeci. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak pięknie. Kochani w innych, tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, pragną tylko mieć. Kochani w innych, tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, tak pięknie, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Możesz wszystko. I Ornet. Za 14 minut, godzina 18. Reportaż w Trójce. Dziś historia Pawła Ileckiego. Opowiemy Państwu o człowieku, który ponad 20 lat był osobą bezdomną, a teraz mieszka w domu pomocy społecznej na warszawskiej Ochocie. Jest specjalistą od bezdomności. W Instytucie Polityki Społecznej UW pisze pracę doktorską o środowisku ludzi bezdomnych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Badacz uprzywilejowany. Pan jedzie? Pan się wybiera? Teraz do dworca centralnego. Aha. Później na Skarżewską. A co pan będzie robił na dworcu? O godzinie 22 tygodnie temu zapisałem się na kurtkę i buty. Dzieciństwo naprawdę spokojne. Tata był inżynierem, przedwojennym oficerem zawodowym. Mama była farmaceutką, wszystko się układało i szkoła podstawowa, później liceum, później studia. Zostałem etnografem, obecnie to się mówi antropolog kulturowy. Dostałem bardzo szybko pracę w Centralnym Związku Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Cepelia. Zostałem głównym specjalistą w biurze etnograficznym i również często zastępowałem rzecznika prasowego. Były różne wyjazdy, delegacje. Mieszkaliśmy z żoną w mieszkaniu mojej mamy, prawie 80 metrów. Pracowałem prawie 12 lat. Zlikwidowano centralne związki. Dość szybko znalazłem pracę w Muzeum Narodowym, tak? No ale to zupełnie inna praca. To nie aktywność bez przerwy, jakieś sprawy, wyjazdy. Nie, to siedzenie. Tu wtedy Instytut Wzornictwa Nowoczesnego mieścił się w Podchorążówce, w Łazienkach. Żadnych telefonów, żadnych odwiedzin, żadnych ludzi, nic, żadnego ruchu. Później niestety tak się złożyło, że rozwód, I dosłownie dwa tygodnie później zmarła moja mama. Ja nagle zostałem sam jak palec. Brat był wtedy w Szwecji na placówce, w ogóle też tylko przyjechał na pogrzeb i jechał z powrotem. Totalna zmiana trybu życia, ponieważ pisałem wówczas trochę jako wolny strzelec, czy recenzje, czy jakieś artykuły na tematy etnograficzne, no to uznałem, że dobrze, jestem sam. Podziękowałem za pracę, zacząłem się utrzymywać z pisania, no ale równocześnie ta samotność. Wtedy jeszcze działał Jarmark Europa na stadionie dziesięciolecia, miałem dwa kroki dosłownie. No i zacząłem tam chodzić, zacząłem tam, prawda, jakieś mieć kontakty. No i się zaczęło takie picie i takie życie z dnia na dzień dosłownie. Później jak zacząłem mieć mniej pieniędzy, to dogadałem się z bratem, że sprzedamy mieszkanie i podzieliliśmy się. Sobie wynająłem za to kawalerkę. No i tam wtedy to jeszcze bardziej się zaczęło pogłębiać. Nie wywiązywałem się z umów, z terminów, zawalałem pisanie, coraz mniej zamówień miałem. No i w pewnego dnia w listopadzie 96 roku na strasznym kacu obudziło mnie dobijanie się do drzwi, to właściciel. No i trzeba było się wynosić i wyjść na ulicę. Niesamowite przeżycie. To jest takie poczucie deprywacji psychicznej, społecznej. Człowiek nie widzi sensu żadnego, żadnego światełka w tunelu. Wylądowałem na dworcu centralnym, powiedziałem, że tam osoby właśnie bezdomne się spotykają. Trafiłem do jednej noclegowni, do drugiej noclegowni, do jakiegoś ośrodka. Nie wiedziałem, że wszystkie moje problemy to są związane z piciem. Wylatywałem stamtąd po pewnym czasie znowu na ulicy. Potrzebuję butów. Zapisał się pan? No nie, właśnie do pani podeszła, żeby się zapisać. No to zapisujemy się po jedzeniu. Chyba, że ktoś nie odbierze i będą jakieś do wydania. Tak. No, luźnych nie przywozimy. Chciałem się zapisać tu do pani, tak? No, tak, po jedzeniu tam przy samochodzie. Zapraszam pana. Miałem pierwsze podniesienie, jak trafiłem w 2002 roku do takiej noclegowni Hades, stworzone przez Marka Kotańskiego, i to było przejściu podziemnym na ulicy Modlińskiej, na Żeraniu. To było niesamowicie słabe warunki, łóżka piętrowe. Tam mieszkało w zimie nawet do 300 osób, w lecie 120 mniej więcej. Zaadaptowałem się, pomyślałem, Paweł, wystarczy nie pić, żeby tu być. No i rzeczywiście przestałem pić. Przypomniało mi się, prawda, że mniej więcej znam się na cenach różnych antyków, staroci, przedmiotów kolekcjonerskich i znalazłem sobie zajęcie, które nazywałem redystrybucja mienia porzuconego w szarej strefie. Dorobiłem się bardzo szybko roweru. No i potrafiłem, wychodząc o 3 w nocy, pojechać na Brudno, objechać tam 50-60 śmietników. Szukałem staroci różnych. Udawało mi się z tego utrzymywać. No i to potrwało 4 lata do 2006 roku, kiedy nam zamknięto nagle tą noclegownię, wszystkich wyrzucili na ulicę. Wtedy kolejne załamanie oczywiście, bo mi się wszystko zmieniło. No i znowu zacząłem pić. Mieszkałem i w kanałach, i na działkach. Bardzo szybko poszedłem na detoks, pierwszy w życiu, na ulicę Marywilską i później na terapię uzależnień. 4-miesięczną, zamkniętą, prawda, terapię uzależnień. Wróciłem do pisania, ale już w internecie, na różnych portalach. Poznałem kobietę na portalu randkowym, zaczęliśmy się spotykać. Zaczęło się wszystko układać. Dostałem propozycję z Newsweeka wtedy na stałe felietony. Później mnie zaproszono kilka razy do Superstacji jako gościa programu. To trwało mniej więcej 5 lat. No i się zaczęła powtórka z rozrywki. Przyjaciółka poznała kogoś, kto jej bardziej, prawda, no, spodobał się i... Mam pod opieką trzy panie kalekie. Jeden ma 70, nie ma dłoni, druga ma 80, no i 90. Jestem wolontariuszem, to się bardzo cieszę, bo mam lat 80 prawie, a jeszcze jestem użyteczny. Teraz jestem na ośrodku przy Knyszyńskiej. Ośrodek dla... bezdomnych, ale takich, którym można ufać. Znalazłem sobie taki swój rejon na dworcu PKP Włochy. Nocowałem, czy to w pustostanie, czy w jakichś tam opuszczonych, prawda, budynkach, czy w garażu jakimś. I ja się nie upijałem, piłem tylko piwo. Nie miałem żadnego celu w życiu, nic, żadnego sensu, żadnego pomysłu na to, co dalej zrobić. Pewnego razu na przystanku, to właśnie było jakoś tak o tej porze roku, chyba marzec jeszcze chłodny, podszedłem do jakiejś dziewczyny, poprosiłem o jakieś drobne. No i ona mi dała te drobne, ale zobaczyła, że ja nie mam czapki, nie mam szalika i zdjęła i mi to dała. No i później gdzieś tak po miesiącu dostałem SMS-a, że ona mnie zaprasza na Wielkanoc do siebie, do domu. Na mnie czekały czyste ubrania, mogłem się wykąpać, ogolić, przebrać, wszystko. Jej goście nie wiedzieli, że ja jestem osobą bezdomną. Wyszedłem, no i tak zacząłem dochodzić do wniosku, że no tak, no ja nigdy czegoś takiego już nie będę miał. Nie będę miał tego mieszkania, nie będę miał takich znajomych. No i to było takim punktem załamania się całkowitego. Załatwiłem sobie tam przez dawne kontakty cztery listki Relanium i co mnie uratowało, ponieważ ja zawsze przy tym PKP Włochy kupowałem piwo w jednym sklepie. I tam już mnie znały te panie. Poszedłem i kupiłem pół litra wódki. Później chyba któraś z nich wyjrzała i zobaczyła, że ja wódką proszki popijam. No i obudziłem się w szpitalu. Tam przy okazji różnych testów zrobiono mi test na Aspergera. No i się okazało, że mam bardzo wysoki. Pani psychiatra bardzo była taka zaangażowana w tym, żeby mi pomóc. No i trafiłem do wspólnoty Chleb Życia Siostry Chmielewskiej. Tam siostra Chmielewska i ksiądz Jacek Krzemień zauważyli, że chciałbym coś robić. No więc mi właśnie załatwili miejsce w Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. W misji panie socjalne mi powiedziały, że takie zaproszenie dostały na spotkanie osób doświadczających ubóstwa prowadzone przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu i IPN Poland. No, że może bym się tam wybrał i pouczestniczył w tym z ramienia misji. No. Później z kolei poznałem organizację ATD Czwarty Świat. Tam też poznałem Mariannę Zieleńską, doktor z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapamiętałam go bardzo, dlatego że miał bardzo dużo dobrych pomysłów, bardzo dużo niezwykłych obserwacji. Paweł przyczynił się wraz z całą grupą do wypracowania takiego, myślę, bardzo ciekawego pomysłu wprowadzenia Rzecznika Praw Społecznych. Dlatego ja bardzo czekam na ten doktorat. No ale co wtedy, jak obronię? No habilitacja. Nie wiadomo, czy mi zdrowie pozwoli i wiek. Mam zajęcia ze studentami w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Miałem spotkanie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. W literaturze naukowej to się nazywa tak trochę nieładnie po angielsku opportunistic research. Po polsku to można powiedzieć badacz uprzywilejowany, bo ja badam własne środowisko. Mniej więcej po roku, kiedy ja już zacząłem działać, uniwersytecie, przyszła do misji Anna Maria Szufa, kończyła reżyserię, teraz jest w szkole aktorskiej, że ona chce zorganizować właśnie, ma grant, taki projekt na teatr osób w kryzysie bezdomności. Moi aktorzy mówią o tym, że lubią tę sytuację, w której mogą przez chwilę pobyć kimś innym. Zapominają o całym swoim trudnym życiu i po prostu wchodzą w ten świat wyobraźni. To po prostu wciąga. Paweł natychmiast złapał tę miłość z teatru od pierwszego wejrzenia. Ja od 1 lipca zamieszkałem w Domu Pomocy Społecznej w Warszawie na ulicy Dickensa. Mam decyzję prezydenta Warszawy na pobyt dożywotni i stały meldunek. Oficjalnie, zgodnie z prawem, przestałem być osobą w kryzysie bezdomności. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Badacz uprzywilejowany. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w poniedziałkowym. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do jutra. Z oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol, uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami.